بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane. Oni su sami sebi zaštitnici, a njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. أنا في ظله أحيا عيشة في كرامتي فهو يحمي بحفظه خطواتي من زلتي فأرى النفس باعتصار حافزا بالفضيلة فأرى النفس باعتصار حافزا بالفضيلة أبدا بالفضيلة يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إنك ليل قربتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أصلي شهادة لا إله إلا الله. Ono što se mora i nužno da se nađe kod svakog muslimana i muslimanke, da bi šehadet, koji je osnova vjere i vjerovanja i samim tim i djelovanje po ovoj vjeri, bio kako treba i na mjestu, jesu na prvom mjestu znanje. Na šta ukazuje ovaj šehadet? Šta znači la ilaha illallah? I na šta ukazuje da se on sastoji iz negacije, iz potvrde negacije, poricanja svega što se obožava i odricanja toga mimo Allaha tebareke ve teala, svakog ibadeta i svakoga onoga kome se ibadet čini mimo Allaha tebareke ve teala, koji je zadovoljan sa takvim ibadetom, doćim ima onih koji se obožavaju mimo Allaha tebareke ve ta'ala, a takvi nisu zadovoljni tim ibadetom, kao što je Isa alejhi selam. Dakle, njega se ne odričemo, ali se odričemo onih koji taj ibadet umjesto Allahu čine njemu, i odričemo se njihovih dijela, a ne odričemo se Isa alejhi selam i onih koji nisu zadovoljni tim ibadetom, dakle iskrenih i pravih vjernika. Drugi uslov za šehadet jeste ubjeđenje. Ubjeđenje koje predstavlja u stvari potpunost znanja, koje je suprotno sumnji i nesigurnosti. Treći uslov za šehadet jeste ihlas, iskrenost u tome, dakle nenatrunjenost toga šehadeta. Zatim sidk, istinitost, to što govori da stoji on iza toga. Zatim voljenje šehadeta i onoga na šta šehadet ukazuje, i radost tim šehadetom, zadovoljstvo i radost tim šehadetom. Šesto, predanost šehadetu i pravima i dužnostima koje sa sobom nosi, a to u stvari podrazumijeva nužna djela koja čovjek mora i dužan je da izvršava iskreno u ime Allaha tebareke ve taala s jedne strane i s druge strane onako kako šerijat to propisuje. I sedmi uslov za ispravnost šehadeta jeste prihvatanje toga šehadeta, dakle ono što je suprotno odbacivanju, i o tome ćemo inšallah podrobnije da govorimo. Mi smo o ove četiri vrste već govorili, sada ćemo inšallah nešto podrobnije govoriti o petoj vrsti, a to je voljenje ovoga šehadeta. Voljenje ovoga šehadeta, la ilaha illallah, i svega onoga na što ovaj šehadet ukazuje i radost time, tim šehadetom koji Allah tebareke ve taala odredio da bude temeljem vjere i vjerovanja. Allah tebareke ve taala kaže u Kur'anu Kerimu: استعذ بالله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. Ima ljudi koji uzimaju mimo Allaha idole koje vole kao što vole Allaha, a oni koji vjeruju oni više vole Allaha. Ovaj namajet govori o ovome uslovu koji je nužan da se nađe u šehadetu la ilaha illallah, a to je ljubav prema njemu i voljenje ovoga šehadeta. Uzvišeni Allah nam opisuje stanje i situaciju ljudi i kaže da ima ljudi, a njihov broj je veliki i veći i mnogobrojniji od onih koji su ispravni. Dakle, ima onih koji uzimaju sebi za božanstva, kipove, idole, koje vole kao Allah ili koje vole više od Allah. Bili ti idoli oličeni u kipovima kakve znamo i poznajemo, ili bili oličeni u nečem drugome, kao što je danas slučaj među ljudima, da se obožava materija, ovaj materijalizam, da se obožavaju strasti. Dakle, to najviše vole na ovome svijetu, zbog toga rade, zbog toga žive, zbog toga se trude, zbog toga su sva njihova nastojanja, zbog toga se raduju i srde na putu tih svojih božanstava. Bila one strasti, bila ona ta božanstva njihova lažna, materija ili bilo šta mimo onoga ispravnoga. Jedno je ispravno, sve mimo toga je batil i batal, neispravno i neosnovano. Walladina amenu, Allah tebareke ve taala opisuje iskrene vjernike i kaže: oni koji vjeruju ešeddu, oni žešće, više, jače, čvršće hubbe lillah, Allaha vole. Veće su ljubavi Allahu nego što su oni svoje ljubavi nekome mimo Allaha tebareke ve taala. Tako da vidimo da se oni danas čude i kažu: ovo su radikalni neki, ovo ne mogu da shvate ono u čemu su oni, to jeste tu ljubav koju oni gaje i imaju prema svojim idolima. Ta ljubav, premda je velika, nije ništa prema onome koliku ljubav Allah tebareke ve taala daje u srce muminu da ga voli. Tako da daje mumin sve u ime Allaha i za Allaha tebareke ve taala. Dakle, ne može se porediti ovo i to. Ljubav prema Allahu tebareke ve taala je jača i to je osnova. I to je osnova. Ljubav nam ukazuje na jednu vrlo važnu činjenicu koje ljudi moraju biti svjesni, a to je privrženost ovoj vjeri, svemu onome što Allah tebareke ve taala voli i sa čime je uzvišeni tebareke ve taala zadovoljan. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ناسبك غايت الله تبارك وتعالى كاجي إي يرى ولو يرى الذين ظلموا إي da vide oni koji nepravdu čini, to jeste oni koji izražavaju svoje voljenje i ljubav prema nekome mimo Allaha tebareke ve taala, kao što prema Allahu se izražava ili više nego prema Allahu, izjeraun al azab, da vide oni koji nepravdu čine kada okuse azab, en al quwwata lillahi jami'a, da je sva snaga kod Allaha, wa anna Allah shadidul azab, ida Allah žestoke kazne, to jeste on žestoko kažnjava, to jeste ništa im neće ta ljubav mimo Allaha tebareke ve taala vrijediti niti valjati. I Allah tebareke ve taala u drugim ajetima opisuje i kaže između ostalog: al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin. Najprisniji prijatelji, oni koji se najviše voljeli na ovome svijetu, je ume idin ba'duhum li ba'din adu, toga dana, na sudnjem danu, bit će neprijatelji jedni drugima, illa al muttaqin, osim bogobojazni, osim oni koji su svoje voljenje, svoju ljubav u ime Allaha tabaraka wa ta'ala gradili, a ne u ime ovih dunjalučkih interesa, koji kada su prošli i prestali, postali su jedni drugima najljučiji i najžešći neprijatelji. Doći im u ime Allaha što se uspostavi ovo voljenje, bratsko voljenje među muminima, to upravo ostaje i to se učvršćuje i nastavlja se i biva i na sudnjemu danu. Dakle, ljubav Allaha tebareke ve taala, voljenje Allaha tebareke ve taala i svega u ime njega uzvišenog. U drugome ajto Allah tabaraka wa ta'ala kaže: ja ijuhalladzina amanu men jartedde minkum an dinihi. Ovi koji vjerujete, ko od vas otpadne od svoje vjere. Od toga je riječ u našem narodu murtat. Kažu, koji je to murtat? A to hoće da se kaže murted. Men jartedde minkum an dinihi, to znači otpadnik. Prije su nazivali murtatom koga? Ko se digao protiv islama, ko je izašao iz okvira islama ili sarađivao, to je bila posebna riječ za onoga ko je sarađivao sa neprijateljem ili radio protiv interesa muslimana, nazivali su ga murtatom. To bi bliže bilo našem shvaćanju saradnik ili doušnik nečiji i tako dalje sa neprijateljem. To je izvor te riječi, jeste murted, od redde je ruddu ili u drugome obliku irtedde. Redde znači odbaciti, irtedde znači naopako se okrenuti, ostaviti svoju vjeru, to znači u šerijetskom značenju riječ murted. Onaj ko otpadne od svoje vjere, ko ostavi svoju vjeru, andini feseufe jati lahu bi kaumin, Allah će doći sa drugim narodom, zamijenit će ga drugim narodom. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, koje je to osnovno svojstvo toga naroda s kojim je Allah tebareke ve taala došao, kojeg je Allah tebareke ve taala odabrao i kojim je zamijenio one koji su otpali? Koje je osnovno njihovo svojstvo? Kaže Allah tebareke ve taala: yuhibbuhum wa yuhibbunahu, koje on voli i koji njega voli. Sve za Allaha da došli, u ime Allaha žive i umiru. Njihovi metak je Allahovi metak. Njihove porodice su Allahove. Sve što imaju, to je Allahovo, tebareke ve taala. Njihove kuće i svi posjedi, to je Allahovo. Jeste. Ali to mnogi danas ne vole. I ne žele. I neće. I ne daju da to tako bude. Jer kažu, izmaće im iz kontrole. Neko drugi upravlja. Pa upravlja, htjeli vi ili ne htjeli. Allah uzvišeni svim upravlja i pomaže svojim vjernicima. Yuhibbuhum wa yuhibbunahum, koje on voli, zavolio i zbog njihovih dijela, zbog imana, zbog njihovoga života, prakse islamske. Wa yuhibbunahu, i koji njega vole. I ovdje se na prvo mjesto stavlja da njih Allah voli, jer to je veće nego to što oni njega vole. Da voliš Allaha jeste veliko, a da tebe Allah zavoli, to je neuporedivo veće. Ezilletin alel mu'minin, koji su ponizni prema mu'minima. Eizzetin alel kafirin, koji su žestoki prema nevjernici. Od svojstava Rasula sallallahu alaihi ve sellem se spominje i opisuje da je prema vjernicima bio dahuk, nasmiješen uvijek, dahuk, veseo. Dočim u pogledu nevjernika, kane qatal, bio je smrtonosan. Bojali su ga se kad ga pogledaju. Ezilletin alel mu'minin, ponizan prema, ponizni prema vjernicima, e izzetin alel kafirin, ponosni pred nevjernicima. Upravo ono što se često danas među muslimanima dešava, suprotno. Žestoki jedni prema drugima, ponizni kad dođe pred kafira. Zašto to tako? Kaže radi dave. Pa radi dave otjera svoje i nema bliskosti jednih sa drugima, a radi dave onome si ponizan. To nije to. Takav nije postupak. Yujahiduna fi sabilillah, bore se na Allahovom putu, wala yakhafuna lawmata la'im, i ne boje se bilo čijeg prezira, to jeste ne boje se kritike ljudske, gledaju Allahov hater, gledaju Allahovo tebareke ve taala zadovoljstvo. U sunnetu se navodi u hadis, u sahih hadisu od Enesa radijallahu anhu, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Salasun men kunna fihi wajada halawata al-iman." Kod koga se troje nađe, osjetit će slast imana. Sad govorimo o čemu? O voljenju Allaha tebareke ve taala i samim tim voljenju svega što Allah voli. I sklapanju prijateljstva i voljenju u ime Allaha tebareke ve taala. Pa zar nije i kod same ženitbe Judaje? Zar nije i u tome što je Allah tebareke ve taala dao prirodnu ljubav jedni između drugih? To je jedno čudo koje Allah dao. Djevojka godinama živi kod oca i majke, ode kome? Nepoznatome. Do juče nije ni znala za njega, nije ni čula. Ako je ispravna, ako nije, to je drugo. Ima internet, ima i telefon, imaju tako dalje. Zar to nije samo čudo po sebi? Ode od majke svoje, od oca svoga, i oni plaću za njom, i ona za njima zaplaće. Ako je ostalo još na fitri. I ode nepoznatu čovjeku. Kako je Allah usadio tu ljubav? Ođale, bin, me odete ora. Ljubav i samilost. Ili teskunu ili da se smirite uz njih. Ali i tu ljubav koju Allah u prirodi ljudskoj načinio nije puštena, nije prepuštena strastima, nego je usmjerena. Ženu udaje četvero. Njeno porijeklo, njen imetak i njena ljepota i njena vjera. Uzmi onu sa vjerom, sretan ćeš biti. Dakle, i te prirodne stvari se usmjeravaju, nisu puštene da budu bez kontrole, bez usmjerenja. Jer ako to bude u ime Allaha tebareke ve taala, danas sutra ta ljepota će proći, možda ćeš slučajno, ne daj Bože, čuvajući svoj pogled, možda ćeš vidjeti ljepšu od nje, pa će ti u srcu ostati hater, što nisam još sačekao da drugu izaberem drugačiju i tako dalje. Možda ćeš naći bogatiju od nje, pa će ti opet nekad biti krivo radi toga, ili ćeš naći neku porijekla nekoga, ili čut za neku i tako dalje. I zato nema u nas mješovitih sjela. Zašto? Sjede čovjek, sjede njegova žena, sjede drugi, sjede njegova žena i tako dalje, koliko i se nakiti, i svak lijep i svak fin. I onaj vidi ženu onoga, onaj vidi ženu onoga, i svak se predstavlja u najljepšem liku i obliku i najljepšim riječima, a samo njen čovjek zna kakva je ona, i ona zna svoga, i ona zna svoga čovjeka. I ako se to ne usmjeri kako treba, dođe do fesada. Čovjek normalno živio do juče, danas ne trpi svoju ženu. Što? Zato što mu je u srce kucnulo nešto drugo. Nema tih mješovitih sjela i tako dalje. Malo smo izašli iz ove teme, vraćamo se. Selasu men kunne fihi vajade halavatel iman. Kod koga se troje nađe, osjetit će slast imana. En yekuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Evo ga odmah. Da mu Allah i njegov Resul budu draži od svega ostalog. Jel ovo ljubav, jel ovo voljenje Allah tebareke ve teala i njegovog Resula alejhi salatu vesselam. Zašto se voli Resulullah sallallahu alejhi ve sellem? Zašto? Upravo je i ta ljubav zbog Allaha tebareke ve teala. Zato što ga je Allah tebareke ve teala odabrao. Zato što ga je on zavolio. Zato što je bio onaj kome je Allah garantovao da je na pravom putu, što je njegov odabrani rob i tako dalje. Upravo zbog toga. Drugo, en yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Opet ovo značenje. A to je da voli čovjeka ni zbog čega drugoga osim u ime Allaha. Pogledajte. Predanost. Ljubav u ime Allaha. Od uslova šehadeta. I treće, en yekrah en yaud fi al-kufr ba'da iz anqadahu Allah minhu kama yekrah en yuqdhaf fi an-nar. Da mrzi da se vrati u kufr. To jest toliko je s jedne strane zavolio iman da je s druge strane koliko je zavolio iman s druge strane je zamrzio kufr. Da mrzi da se vrati u kufr nakon što ga je Allah isto ga izbavio kao što mrzi da se vrati da bude bačen u džehennemsku vatru. Dakle, potpunost imana, osjetit će trag, plod imana u voljenju Allaha tebareke ve teala i svega što Allah voli i odbacivanju, odricanju i nevoljenju, mržnji onoga što je od kufra, od nevjerstva, od onoga što Allah tebareke ve teala mrzi i sa čime nije zadovoljno. To je uslov voljenja Allaha tebareke ve teala, uslov šehadeta. Od uslova, ili šesti uslov šehadeta la ilaha illa Allah, jeste el inqiyad. Predanost. To jeste da čovjek odluči i opredijeli se u sebi kakvim hoće životom da živi, šta hoće u svome životu. Dakle, da zna cilj, svrhu svoga života i da se tome usmjeri, da se preda tome sav u potpunosti, nedjelimično samo. Kaže Allah tebareke ve teala: وَاَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ. I vratite se gospodaru svome. وَاَسْلِمُوا لَهُ. I predajte mu se, predani mu budite. To je značenje islama, to je značenje muslimana. Predanost. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Prije nego što vam dođe kazna, a zatim nećete biti pomognuti. Šta znači vratite se? Znači da se krenuli putem kud ne treba. Vratite se Allahu. Wa eslimu lehu, i njemu predani budite. To jeste, odlučite, zaključite sebi, odredite, opredijelite se da ste za Allahovu vjeru i da je prihvatate. Nemojte raspravljati o Allahovoj vjeri. Nemojte tražiti ono što danas nazivaju olakšicama kroz razne rasprave, a koje nisu olakšice. Allah uzvišeni je objavio svoju vjeru i dao je savršeno. U toj vjeri je dao i olakšice. Gdje može i kako mogu te olakšice da budu? Dočim izmišljati olakšice, izbjegavati propise, ili što kod ljudi kažu, a to se na Allahovu vjeru ne može odnositi, to je samo kod ljudi, kažu traži rupe u zakonu. To kod ljudi ne samo da ima, nego je prepun zakon rupa i napravljen je takav da neki moraju tako raditi i da se dovedu u suru, što se kaže, a neki da mogu izvrdavati. I zato među ljudima, kako opisuju, traže zakon koji je matat. Šta znači matat? Koji je ko žvaka, rastezljiv. Sad ga možeš za svoju korist, a sad ga možeš protiv drugoga. Znači, kad god ti zatreba, kako ti njega prilagođavaš? Allahova vjera to ne da. Nema poigravanja sa Allahom te bareke ve teala. Da zgriješiš, jes grije. Ali da se poigravaš sa Allahovim zakonom i njegovim propisima, makar mu bio pokoran, to je još veći grije. Zato što si u svom akidetu, u svom ubjeđenju praktično, zato što si shvatio da možeš sa Allahom tako i sa njegovim zakonom, da se možeš poigravati, to još gore, još opasnije. I zato se traži opredjeljenost. Ono što se danas najviše kritikuje među ljudima, kaže, pa ti si skroz, kaže, hoće da kaže, tamo otišao. U šta otišao? Na krivi put, jel? Nego hoće da kaže, otišao si u one. Koje one? One koji su prihvatili Allahovu vjeru bez kompromisa. Allah tako hoće. Wallahi, Allah me stvorio, Allah će me rastvorit. Njemu ću se vratit, pred njim ću polagat račun. Sve vojske dunjalučke neće me moći odbranit, niti će mi moći pomoć. Znači, čiji si? Allahov. Pripremaj se za ahiret i za vječnu svoju kuću. Nemoj dunjalučki kalkulacija da ih pretpostavljaš onome što tebe čeka. Predan Allahu budi. To neće, i to je od vidova ideološke borbe. Nešto se o tome već bilo govorilo. Dakle, da se shvati u glavama ljudi da je to pokuđeno da ti budeš opredijeljen za nešto, nego da ti budeš u trendu, to jeste da budeš kako moda traži. Nemoj da stršiš, da budeš drugačiji. Pa ako su svi drugi, svi ljudi naopaki, da i ti budeš naopak. Ako nisi skroz naopak, makar djelimično, da se ne prepoznaješ. Da Allah sačuva. Kad bi svi ljudi krivim putem išli, idi ti pravim. Jer njihov dalalet ništa neće nauditi. I zato često čujemo, kažu, a kakva je hođinca, kaže, ona se ne pokriva. Ili ne znam, kakav je taj i taj. Pa nećete on ni u džennet ni u džehennem uvest. Allah to određuje i on sudi. I šta ti je briga? Kakav je ko, gledaj ti, kakav si ti. I takav ćeš ti polagat račun pred Allahom te bareke ve teala. U drugom ajetu kaže uzvišeni Allah: "Wa man ahsanu dinan", a ko je bolje vjere, ljepše vjere? To jeste, nije niko bolje vjere. Nema onoga ko može biti bolje vjere od onoga mimmen esleme vođhehu lillah, koji u potpunosti predao lice svoje Allahu. Zašto se spominje samo lice, zašto nije i cijelo tijelo? Pa licem se ti okrećeš prema nečemu. Licem ideš naprijed, a drugo to slijedi. Licem se na seđdu pada i seđda se čini licem. Dakle, onaj ko okrene svoje lice, kome? Kojoj politici? Kojoj stranci? Kojoj naciji? Kojem ovom ili onom lilla? Allahu tebareke ve teala. To jeste, on gdje sam, gdje interes ove vjere. On gdje sam, gdje Allah traži i voli. Pomažem onoga i s onim sam, kome me Allah traži da pomaže. وَهُوَ مُحْسِنٌ, čineći dobročinstvo. Ovdje je opisan jedan potpuni vjernik. S jedne strane ihlas, potpuna iskrenost, pročišćenost, predanost Allahu tebareke ve teala, a s druge strane ihsan. A šta to znači? To znači da radi po šerijatu, po zakonu ove vjere. Da nije to samo osjećaj, ja volim islam, drag mi je, ja bi sve za njega učinio, a na djelu nigdje ništa. Ne. Nego iskrenost, predanost i onda rad po propisu. Wahuwa muhsinun. I opisan je wahuwa muhsin. kao njegovo stanje u kojem se stalno nalazi, iz kojeg ne izlazi. Dakle, u potpunosti je u granicama ovoga šarijeta, radi onako kako je Allah uzvišeni propisao, predan njemu uzvišenom. Dakle, to nije u teoriji, nego je to i u vjerovanju i u svakodnevnoj praksi. Još jedno majto kaže uzvišeni Allah: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ. Ko preda svoje lice Allahu, a on je dobročinitelj, u stanju da je dobročinitelj, a u stanju je, to jeste takvog je stanja, takve situacije, takav je on da dobročinstvo čini, da je muhsin, to jeste primjenjuje propise Allahove vjere, a prije toga je predan Allahu, opredijelio se i radi po tome. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Takav se za najčvršće uže prihvatio. Dakle, to je uže la ilaha illallah. Upravo ova opredjeljenost koja se traži kao uslov za šehadet la ilaha illallah. Jer smo rekli, koliko ima onih koji će 100 puta i 1000 puta reći la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. A onda kad izađe iz toga, ode kući svojoj ili ode gdje ode, širk učini Allahu tebareke ve teala. Da li koristi? Ne koristi. To će biti samo dokaz protiv njega. Jer se ne traži forma kao forma i završeno s time, nego se traži i forma i suština i predanost potpuna Allahu tebareke ve teala. Zatim kaže uzvišeni: Fela wa rabbika la yu'minun. I nije tako mi gospodara tvoga. La yu'minun. Oni ne vjeruju hatta sve dok yuhakkimuka fima shajara bainahum, dok te ne uzmu kao sudiju, tebe Allaho poslaniće, nakon tebe tvoj sunnet, tvoju praksu, tvoj zakon koji ti je Allah uzvišeni objavio. Oni nisu vjernici dok ne prihvate u svojim sporovima sud ove vjere. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا. Je li to sve? Ne, nikako. Ne da prihvati a njemu krivo u duši, teško mu, ne. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا. A zatim u sebi nikakve poteškoće ne nalaze. Teškoće, pritiska, muke neke. Što je to tako? Zadovoljni. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dakle, poteškoće nikakve u sebi, niti nelagodnosti ne osjećaju zbog onoga što si ti presudio, kako si presudio, a ti presuđuješ kako je najbolje. Vojuselimu teslima, i dok se u potpunosti ne predaju. Dakle, dok u potpunosti ne budu predani. Uslov imana, uslov vjerovanja, upravo ova predanost, upravo ovo što će mnogi u današnjem svijetu to kritikovati i nazivati raznim imenima i reći to su fundamentalisti, to su radikali, to je pretjerivanje i tako dalje. Mi moramo zato znati, u vremenu mnogih prevara i što vrijeme više odmiče i što se kijametski dan sve više primiče, što se dolazak Deđala približava, sve više laži, sve više prevara, jer da dođe Deđal, treba će mu uslovi određeni među ljudima da se ostvari, da se pripremi teren taj, da ga prihvati narod i da ga prihvaća. Neće u bilo koje doba se desiti. Tako da kada se radi ono što se radi, u tom je smislu što se muslimanima posebno, a i drugima, podmeću takve parole gdje se kaže to je pretjerivanje u vjeri, to je stranjanje u vjeri, to je fundamentalizam, to je radikalizam i neki izrazi koje mi djelimično i znamo šta znači, djelimično i ne znamo, djelimično nose u sebi istinu, djelimično nose laž i tako dalje, dužni smo to da pojasnimo. Ono što je od Allaha ono što je od njegovog Resula sallallahu alaihi ve sellem, ono što je od ove vjere, to nije pretjerivanje nikakvo. To je upravo ta umjerenost koja se od nas traži. To je taj pravi put u kome nema i na kome nema skretanja ni desno ni lijevo, ni popuštanja, ostavljanja nečega, ni dodavanja na njega, nego pravi ispravni put. Što će nekome to biti krivo, što će nekima doći njihov eđel zbog toga, to nije naš problem. Mi pozivamo u Allahovu tebareke ve taala vjeru, nego treba da znamo i da budemo svjesni činjenice da će se to i upotrebljava se kroz ideološku borbu i kroz mnogobrojnu propagandu danas, da se ljudi na taj način tim izrazima koji su izmišljeni i svaki put se novi izmišljaju, kad se jedan upotrijebi i kada se jedan istroši, onda se drugi izmišlja i stavlja u upotrebu, da bi se preko toga ljudi odvratili od pravoga puta. To ne treba da nas zavarava i da nas zbunjuje. Pravi put je jasan. I sedmi uslov za valjanost, ispravnost šehadeta la ilaha illa Allah jeste el kabul. Prihvatanje ove vjere. Da je čovjek ne odbacuje. Jer kakva korist ako kažeš to je tako, ali ja to ne mogu, ili ja to neću, ili tako da je. To je odbacivanje. To je samo dokaz protiv čovjeka. Allah te baraka wa ta'ala kaže: innahum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allahu yastakbirun. Oni su kada im se kaže la ilaha illa Allah, nema drugog istinskog Boga osim Allah, yastakbirun, oholili se. To jeste, nisu htjeli to prihvatati. وَيَقُولُونَ i govorili su: اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, zar ćemo mi ostaviti naša božanstva zbog pjesnika neuračunjivog. To su govorili Resulullahu s.a.w. Wallahi, niti bio pjesnik, nije znao jednog stiha izgovoriti. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ, i kad je citirao nekoga, nije ga mogao citirati jedan stih da ga upotpuni. Allah mu nije dao. Nismo ga naučili tome. Oma jem bagila, to njemu i ne treba. A kamoli da je bio neuračunjiv, Bože sačuvaj. Najpametniji, najmudriji među ljudima. Ali propaganda što čini svoje, odvraćali su od Allahovog tebareke ve taala, od Allahovog tebareke ve taala put. I tako je bilo sa Allahovim drugim poslanicima. Nuh alejhi selam 950 godina pozivao svoj narod. I kad više nije bilo koristi, a samo mala skupina njih je vjerovala uz njega, Allah mu naredi: "Ne ulejumine min qaumika illa man qad amen." Neće više niko vjerovati s tobom osim onaj ko je povjerovao. Nakon toga više Nuh nije pozivao. Zašto? Pa Allah mu rekao: "Neće više niko povjerovati. Nema više koristi od pozivanja." Nego mu je naredio da pravi lađu. Pa je pravio lađu na najuzvišenijem mjestu u okolici. Pa su dolazili ljudi i smijavali se s njime i govorili: zar nakon što si bio poslanik, postao si tesar? Šta je to ono? O čemu se radi? I smijavali se s time. Nisu htjeli da prihvate istinu. Pa ih Allah dade da budu sve do jednoga uništeni. وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. I tako, mi nismo poslali prije tebe ni u jedno mjesto nekog opominjača, a da nisu oni koji su naučili na rasipništvo, rasipnici oni objesni među tim narodom, u današnjem slučaju mafija, tako dalje. Illa qale mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umme, mi smo našli pretke naše na jednoj vjeri. Wa inna ala atharihim muqtadun, i mi ih u korak slijedimo. Ništa mi promijeniti nećemo. Kale evalev džitukum, zar kada vam dođem bi ehda mimma wajadtum alayhi aba'akum, sa onim što je ispravnije od onoga što ste vi, na čemu ste vi našli vaše pretke. Kalu inna bima ursiltu bihi kafirun, oni su odgovarali, mi u pogledu onoga sa čime ste vi došli, sa čime ste vi poslati, la kafirun, nevjernici, to su odgovarali. Dakle, ne prihvatamo. Fentaqamna minhum, pa smo im se mi svetili, to jeste kažnjavali smo ih, davali im ono što su zaslužili. Fanzur kejfe kane akibatul mukezibin, i vidi, to jeste uzmi pouku iz onoga, kejfe kane akibatul mukezibin, kakav je kraj bio onih koji su poricali istinu, koji su odbacivali. Dakle, ovo je isto tako jedan vrlo važan uslov, jedan temeljni uslov za šehadet, a to je prihvatanje toga šehadeta i onoga na što taj šehadet upućuje i neodbacivanje toga u svakodnevnoj praksi. U sahih hadisu od Ebu Muse radijallahu anhu, od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, se bilježi da je rekao: "Meselu ma ba'athanillahu bihi min al-huda wal-ilm." Primjer onoga sa čime me je Allah poslao od upute i znanja, kemeselil gajfil kefir, je kao primjer jedne obilne kiše. Esabe erdan, koja se spustila na neku zemlju. Fekane minha nekijetun kabiletil ma'e fe embetetil kele'e wal ušbel kefir. I bilo je na toj zemlji prostora, mjesta, na toj velikoj zemlji, bilo je zemlje koja je bila čista, koja je prihvatila vodu i iz sebe izbacila, dakle, izraslo iz nje razno zelenilo i razno bilje, mnogobrojno. Dakle, okoristila se jedna zemlja tom mnogobrojnom kišom. U Allahov poslanik, ali sad sam navodio jedan živi primjer, jedan primjer iz života. Wa kanat minha ajadibu amsakat al-ma fa nafa'a Allahu biha an-nas fa sharibu wa saqaw wa zara'u. Abilo je iz zemlje koja je neplodna, ali ima svojstvo da zadržava vodu, kao što je kod nas ilovača, glina, ne može iz nje izrast, ali ostane vode na njoj, makar sačuva vodu. Pa Allah njom opet koristi druge ljude. Ako nije njoj valjalo, valjalo je nekome drugome, pa ljudi se napiju te vode, napoje svoju stoku i napajaju kako stoku, tako i svoje njive. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra. A isto tako ta voda je došla do zemlje, innama hiya qi'an. Takva zemlja je pjeskovita. U sebi pjeska ima. La tumsiku ma'an, u sebi ne zadržava vodu. Volja tumbitu kele, a niti šta može iz nje izrasti. Fezalike meselu men fekuhe fi dinillahi. Primjer toga je kao primjer onoga koji, ovoga svega što je rečeno, i kao primjer onoga koji se pouči Allahovoj vjeri. Wa nefe'ahu bima ba'asenillahu bihi fa'alime wa'allem. I Allah mu dadni da se okoristi onome čime, sa čime sam poslat, pa on sazna i druge tome poučava. Wa meselu men lem jerfa bidhalika resa. I primjer onoga koji time neće svoju glavu podići, walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, niti će primiti uputu sa kojom sam ja poslat. Dakle, uputa je uputa, to je pravi put, ali ko će se okoristiti time? Ko će se okoristiti time? Onaj ko je fekuha fi dinila, ko se pouči Allahovoj vjeri, pa sazna i druge poučava, ko prihvati ovu vjeru, a ne onaj ko se time ne okoristi, drugima valja, a njemu ne koristi, dakle kao svijeća koja drugima gori, a sama izgara, i ili onaj koji pored toga prođe, uputa dolazi, Allahova knjiga je tu, sunnet Resula alejhis salam prisutan, ali na jedno uho uđe, na drugo izađe. Ništa se ne okoristi, ko da se ništa ne dešava. Ako se priča o dunjaluku, ha, to ga interesuje, to je važno, daj da čujemo šta. A ako se priča o dinu, to se preko toga se prelazi i tome se ne obraća pažnja. Ovo je ukratko pojašnjenje ovih 7 uslova, 7 svojstava koji se nužno moraju naći kod svakoga muslimana za ispravnost i temeljitost šehadata, koji je opet temelj ove vjere i osnova po kojoj će čovjek polagat račun na sudnjemu danu. I na kraju jedno pitanje, a to je zašto sad o tome govorimo? Jer svaki govor i razgovor ima svoj povod. Već prije spomenuto da je ovo vrijeme iskušenja. Iskušenja sa sobom nose pojašnjavanje, odvajanje istine od neistine, jasnoću pravoga puta i jasnoću s druge strane krivoga i neispravnoga puta. Što znači, prošlo je vrijeme i ono je za nama kada se o ovim stvarima nije govorilo. Ovo je nužno potrebno da se s jedne strane mumini učvrste i da još čvršće prihvate se Allahovoga dina onako kako treba, a s druge strane da ono što kažu kod nas, što visi da otpadne, to jeste ono što nije uz pravi put, ono što tome ne pripada, da se i to kaže i objasni i da se ljudi na to upozore. I nakon toga, inšallah, to je jedan od najvećih uzroka sa Allahom te baraka wa ta'ala pomoći uspjeha i pobjede ovoga ummeta, uspjeha i pobjede na dunjaluku i spasa i dženneta na ahiretu, a to je prihvatanje čiste i čvrste izvorne Allahove te bareke ve taala vjere, nakon njenog pojašnjenja, nakon njenog prihvatanja, rada po njoj, zalaganja za nju i strpljivosti na tome putu, prenoseći je drugima i dostavljajući je izvornu i čistu kakva jeste. Molim Allah te bareke ve taala da nam se svima smiluje, da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan i da nam pomogne u iskrenom ibadetu njemu uzvišenom, subhanahu wa ta'ala.